सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 100वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से कुछ नोट। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 229 से 429 से 436 तक। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 432, सूत्र 47 स्पष्ट नहीं हुआ है, इसमें कारणानुच्छेद और वो भी थोड़ा और विशेष। तो पृष्ठभूमि ये है कि न शरीर गुणश चेतना, चेतना शरीर का गुण नहीं है। तो पहले सूत्र को जो आप कह रहे हैं, सूत्र स्पष्ट नहीं हुआ जी। तो यावत् शरीर भावित्वात् रूपादीनां, रूपादि गुण शरीर के हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है जी। चेतना शरीर का गुण है या नहीं है, इसमें तो मतभेद है। तो जिसमें दोनों की समानता है उन गुणों को ले लिया, रूपादि को। तो रूपादि में स्पर्श गंध आदि भी हम उसमें ले सकते हैं जी। तो रूपादि गुणों के जो कि शरीर के गुण हैं, उनके यावत् शरीर भावित्वात्, जब तक शरीर है तब तक रहने से जी। अब यहां ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले रहे हैं, जैसे रूपादि गुण शरीर के होते हैं वो शरीर के रहने तक रहते हैं जी। अब रूपादि गुण नहीं, गुण हमें दूसरा लेना है, चेतन। रूप और रूप भी गुण है शरीर का, और यदि चेतनता भी शरीर का गुण है तो वो भी शरीर के रहने तक रहना चाहिए, यावत् शरीर भावी होना चाहिए। ये इसमें समानता देख रहे हैं जी। ठीक है, तो रूपादियों के तो यावत् शरीर भावी होने से जी। बस इतना ही कहा, इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो विपरीत में बोलेंगे कि चेतना तो यावत् शरीर भावी नहीं है, नहीं है। इस तरह से खंडन किया इसका, ऐसा ही भाष्य में कहा है, न रूपादि हीनम शरीरम गृह्यते, शरीर तो रूपादि से ही नहीं, यानी इस पंक्ति से कहना चाहते हैं रूपादि गुण वाला तो शरीर है ही, ये निश्चय है। अब शरीर के गुण ले लिए रूपादि, और चेतना ही नम तो गृह्यते, शरीर जब तक है तब तक रूपादि रहते हैं, लेकिन चेतना से हीन तो वो गृहित होता है, कब? मरने के बाद में जी। मरने के बाद की स्थिति पे अब ये घटाएंगे, वहां रूपादि गुण तो रहते हैं लेकिन चेतना नहीं रहती, नहीं। बस इस तरह से इसका खंडन किया। तो ये तो सूत्र का हो गया जी। यहां तक सूत्र का इस तरह से समाप्त हो गया। अब जो संस्कारवत करके आगे का है, जिसको आप करण या कारण वाला जो कह रहे थे, बीच में ये जो उदाहरण दिया है, यथा उष्णता हीना आप, जल का जो स्वभाव है वो तो शीतता बताया है, तो उष्णता हीना यानी विपरीत उदाहरण ले रहे हैं, वही धर्म से चेतना हीन की तरह से दे रहे हैं जी। जैसे जल उष्णता से हीन भी देखा जाता है, इससे पता लगता है कि उष्णता उसका धर्म नहीं है जी, ऐसे चेतनता के लिए भी हुआ। तस्मान न शरीर गुणश चेतना है, ये सूत्र का अर्थ हो चुका जी। अब इसके आगे जो वार्तिक बनाया है, ये एक नई बात, अतिरिक्त बात कही जा रही है। भाष्यकार ने उस बिंदु को उठाया कि अगर पूर्व पक्षी ऐसा कह दे तो, वो कल्पित करके और फिर उसका समाधान किया है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा संस्कारवद इति चेत, अपना गुण नहीं लेकिन संस्कार से भी तो गुण आ जाते हैं। इसमें ये स्नान संस्कार को लेते हैं, स्नान से शुद्धि आ जाती है जी, और वो शुद्धि है शरीर का ही धर्म, स्नान से आई है लेकिन है शरीर का धर्म ही संस्कार, और वो हट जाता है। तो ऐसे ही चेतना भी शरीर का धर्म है संस्कार की तरह से, और वो हट भी जाता है, रूपादि की तरह वो हमेशा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सिद्धांती ने रूपादि गुण का उदाहरण दिया था चेतनता को हटाने के लिए कि ये शरीर का धर्म नहीं है, पूर्व पक्षी संस्कार को लेकर के आ रहे हैं, ये संस्कार भी तो शरीर का धर्म है और वो संस्कार हमेशा नहीं रहता है, शरीर का संस्कार हमेशा नहीं रहता है, जबकि वो संस्कार शरीर का ही धर्म होता है। तो ऐसे ही चेतना भी हो सकती है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो इसलिए कहा संस्कारवद इति चेत, तो कहा कि ना ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो बोले कारण का अनुच्छेद होने से। यहां पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए, कारण का अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब न उच्छेद जी। एक वो अर्थ है न उच्छेद और एक है अनुच्छेद, कारण का उच्छेद हो जाना, पीछे पीछे उच्छेद हो जाना जी। तो बोले संस्कार में जो संस्कार जो चला जाता है वो तो कारण के हट जाने से होता है। स्नान से शुद्धि आती है, शुद्धि संस्कार होता है, और यदि स्नान न किया जाए तो नहीं रहेगा। कारण के अनुच्छेद से यानी कारण के हट जाने से, कारण के हट जाने से संस्कार भी हटता है जी। ठीक है, कारण के हटने से संस्कार भी हटता है। उदाहरण ये भाष्यकार शुद्धि का देते हैं और स्नान का देते हैं, उसी को मैं ले रहा हूं, बाकी यहां इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कौन से संस्कार और क्या बातें हैं। तो कारण के अनुच्छेद होने से यानी उच्छेद होने से, अनुच्छेद मतलब उच्छेद ही है, पीछे पीछे हट जाने से, स्नान हमने किया और शुद्धि आ गई, अब स्नान जैसे ही हटा उसके पीछे पीछे हट जाता है वो कारण है, स्नान हमेशा थोड़ा ना करते रहेंगे, बाकी कार्य करेंगे, तो उसके हट जाने से ये संस्कार का नाश होता है, शुद्धि की समाप्ति होती है। यदि स्नान रूप स्नान सदा चलता रहे तो शुद्धि भी संस्कार भी सदा बना रहेगा, लेकिन चूंकि कारण हट गया है इसलिए वो शुद्धि नहीं रह पाती है, इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं टीकाकार इसको। ठीक है, अनुच्छेद का अर्थ उच्छेद होने से ऐसा लेंगे, वही अनु को हमने ले लिया, अनुच्छेद नहीं है ये। और यदि इसको चेतना के साथ जोड़ेंगे तो अनुच्छेद, उच्छेद नहीं, अनु और छेद ऐसा करके किया है, और चेतना के साथ यदि जोड़ेंगे वो भाष्य में आगे बात लिखी है जी। चेतना के साथ जोड़ेंगे तो इसमें पृष्ठभूमि वो देखिए कि पूर्व पक्षी चैतन्य कब मान रहा है, ये जो पूर्व पक्षी है ये भूत चैतन्य को मानता है, भूतों को चेतन मान के चल रहा है। ठीक है, तो भूतों का संयोग विशेष हुआ और उससे चेतनता आ गई, ये वो मानता है। ठीक है, तो उसको पूर्व उसको से ये कहेगा कि ना ये संस्कार में तो ऐसा होता है लेकिन शरीर में तो भूतों का संयोग अभी समाप्ति नहीं हुआ है, जिन भूतों के संयोग को आप चैतन्य का कारण मान रहे हो वो भूतों का संयोग तो यहां अभी समाप्ति ही नहीं हुआ है, उधर स्नान तो समाप्त हो गया था, इससे शुद्धि समाप्त हो गई, संस्कार समाप्त हो गया, वो तो कारण के उच्छेद से है, कारण के छेद से है, अनुच्छेद से है, हट जाने से है, लेकिन यहां तो इस प्रसंग में तो आप भूतों को चैतन्य मान रहे हो, भूतों के संयोग से चैतन्य मान रहे हो, तो मरने के बाद भी भूतों का संयोग तो विद्यमान है, तो यहां कारण तो नहीं हटा है, और कारण नहीं हटा है तो चेतनता भी रहनी चाहिए आपके मत के अनुसार। ठीक है, उस तरह से घटाएंगे। तो भाष्य देखिए, यथा विधे द्रव्य संस्कार तथा विधे एव उपरमः, वहां तो संस्कार में, यहां भी घटा सकते हैं इस वाक्य को, जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है उसी प्रकार के द्रव्य में उसका उपरम देखा जाता है। यथाविध द्रव्य ले लीजिए, जीवित शरीर जो भूतों का संयोग है उसी में संस्कार यानी चेतनता देखी गई, और तथा विधे वो उपरम, उसी प्रकार का शरीर रहता है उसमें उपरम भी देखा जाता है चेतना का, आत्मा में शरीर की दृष्टि से देखिए चेतनता में, उस पक्ष में ये सिद्धांति की तरफ से माना जाएगा। सिद्धांति ये सिद्ध, अगर इस तरह से चेतना वाला लेके अर्थ करेंगे, संस्कार वाला लेंगे तो पूर्व पक्षी का क्या होगा, जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार था यानी शुद्धि संस्कार जिस शरीर में, उसके रहते हुए ही वो संस्कार शुद्धि संस्कार भी चला गया, तो संस्कार चला जाता है शरीर के वैसा ही रहते रहते भी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांत कहता है ना ये कथन ठीक नहीं है, साम्य नहीं है दोनों के अंदर। क्यों? तत्र कारणोच्छेदात अत्यंतम संस्कारम अत्यंतम संस्कारान संस्कार अनुत्पत्तिर भवति। वहां तो कारण के उच्छेद होने से, स्नान रूप कारण के उच्छेद, तत्र मतलब वहां पर दृष्टांत में, दृष्टांत में तो कारण के उच्छेद से अत्यंत ही यानी पूरी तरह संस्कार की अनुपपत्ति होती है, उपपत्ति नहीं होती है यानी शुद्धता नहीं रहती है। कारण हट गया इसलिए वहां पर अशुद्धि आ रही है, यानी शुद्धि नहीं रह पा रही है, संस्कार अब नहीं मिल रहा है, शुद्धि संस्कार नहीं मिल रहा है। अत्र तू यहां अध्याहार करेंगे यथा विधेय करके, यथा विधेय शरीरे चेतना गृहीयते, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित हो रही है यानी भूतों के संयोग वाले शरीर में, तथा विधेय एव शरीरे, तथा विधेय एव शरीरे अत्यंतोपरमश चेतनाया गृहीयते अल्प विराम। लेकिन यहां तो उसका उपरम देखा जाता है पूरा का पूरा, अस्मात, जबकि कारण नहीं गया है यहां पर, वहां तो कारण चला गया था, इसलिए पूर्व पक्षी के पक्ष में तो शरीर तो वही था लेकिन जिस कारण से आया था, स्नान से संस्कार आया था, वो कारण हट गया इसलिए वहां पर शुद्धता नहीं रह पाई। यहां तो कोई अन्य कारण आप बता नहीं रहे हैं, और भूतों का चैतन्य, भूतों के संयोग को कारण अगर आप मानते हैं तो वो तो यहां अभी भी विद्यमान है, भूतों का संयोग, तो फिर भी यहां पर उपरमश चेतनाया गृह्यते, चेतना का उपरम यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्मात संस्कारवदिति असमह समाधि, इसलिए संस्कार के समान जो आपने यहां समाधान दिया है ये असम है, विषम है, संगति नहीं है दोनों में, इसके इस संस्कारवत उदाहरण से आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, वहां अलग बात है, यहां अलग बात है। वैसे संस्कार तो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, नैमित्तिक है। किसका? शरीर में या जिस भी द्रव्य में होता है, ठीक है, स्नान, तो स्नान से वहां पर उस ढंग से कह सकते हैं, तो उसको स्वभाव कहने की तो आवश्यकता ही नहीं। लेकिन गुण किसका है? वो निमित्त से मतलब वो स्नान का गुण था पानी का, उससे यहां पर आया ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप जी, उससे आया है। पहले बात चल रही थी जैसे जल वाली थी, कि जल उष्ण हुआ है तो अग्नि से उष्णता आई है, मतलब अग्नि में से वो गुण यहां पर आया है जी। यहां तो वो केवल साधन मात्र है, उससे शुद्धता संस्कार गुण निकल करके यहां हमारे पास आ गया ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो ये इसी का अपना गुण है, मलिनता को हटाने में वो निमित्त बनाए, गुण तो अपना ही है, जैसा है नहाने के बाद जैसे हम थे, जैसा शरीर है वैसा बन गया, बस वैसा रह गया। और कोई जी कौन सा ये पंक्ति जो है यथा विधे, कौन आप वेग नाम का संस्कार भी लेंगे तो वो वेग नाम का संस्कार किसी ने धक्का दिया किसी को, ठीक है, या तीर को दिया, गेंद को दिया, अब उसमें वो गति हो रही है, गति का कारण वेग नाम का संस्कार है, वो संस्कार उसमें आ गया, संस्कार अब किसका गुण है? तो तीर का हुआ, तीर का या गेंद का हुआ, और उसका उपरम देखा जाता है उसी तीर में, थोड़ी देर में वो गिर जाता है, उस दृष्टि से वो कहना चाहते होंगे कि ये संस्कार की तरह से है, चेतनता संस्कार की तरह से है, उस यावत द्रव्य भावी नहीं है, जैसे संस्कार या वेग नाम का संस्कार या शुद्धि संस्कार यावत द्रव्य भावी नहीं रहता है, यावत द्रव्य भावी जब तक वो द्रव्य है तब तक नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। नहीं, एक को ले लो आप, मलिनता या तो वेग वाला ले लीजिए, मैंने दोनों बोल दिए, ठीक है, तो मलिनता, मलिनता उसका स्वभाव है जो हम पढ़ते रहते हैं, मतलब योग दर्शन में जो आता है, अशुचि शरीर है, ठीक है, उस दृष्टि से अलग बात, उस दृष्टि से मत देखिए, अभी ये देखिए कि बाहर त्वचा आदि पे हमारी शुद्धि हो जाती है या नहीं। तो या तो इतना हम नैमित्तिक लेंगे तब तो इतने से ही खंडन हो जाता है कि प्रसंग तो स्वाभाविक का चल रहा था, आप नैमित्तिक क्यों लेकर के आए, लेकिन ऐसे इन्होंने खंडन किया नहीं है इसका, इसका मतलब क्या है? कि वो उसको स्वाभाविक देख रहे हैं स्वच्छता को। अच्छा, आप इसको छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, एक वस्त्र ले लीजिए। नहीं, मैं समझा रहा हूं, आप उदाहरण बदलिए ना, मैं ये कह रहा हूं। वो शरीर दिखेगा तो आपको स्थानात बीज जादू पश्चिम भात वो सारा याद आ जाएगा, योग दर्शन, ठीक है, लगेगा ये तो मलिनता का अशुचि है, ये मलिनता का भंडार है, सब जगह से मलिन मलिन ही मलिन है, ठीक है, अंदर भी बाहर भी मलिन ही मलिन है, और ये इसका स्वभाव है शरीर का, वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से लगे, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं शरीर के उदाहरण को छोड़ दीजिए, यहां शरीर थोड़ा लिखा है, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, एक वस्त्र ले लिया, अब बताइए वो शुद्ध है अशुद्ध है? स्वभावतः शुद्ध है, और उसके प्रक्षालन से उसमें शुद्धता आ जाती है, ठीक है। अब जो प्रक्षालन से शुद्धता आई, वो शुद्धता प्रक्षालन यानी जल आदि से निकल करके उसमें आई है, उसकी अपनी थी, उसकी अपनी है ना स्वाभाविक, तो स्वाभाविक होते हुए भी यदि कपड़े को बार बार प्रक्षालित न किया जाए तो कैसा रहेगा? मलिन हो जाएगा। तो स्वाभाविक गुण होते हुए भी निमित्त के न रहने से वो हटता हुआ दिखता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं, ये दृष्टांत दिया। दृष्टांत में कैसे घटाएगा वो? इसी तरह से शरीर में भी चैतन्य, शरीर का अपना स्वाभाविक होते हुए भी, शरीर के रहते हुए भी हट जाता है। जैसे शरीर, जैसे वस्त्र की शुद्धता वस्त्र के रहते हुए भी हट जाती है, यानी मलिनता आ जाती है, ऐसे ही चेतनता शरीर का धर्म है, अपना है, लेकिन शरीर के रहते रहते भी चला जाता है, यानी मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद में हो गया इतना। अब इसका उत्तर देना है सिद्धांती को, तो वस्त्र वाला जो दृष्टांत है वो तो ठीक है, उसको खंडित नहीं कर रहा है सिद्धांती, अपनी जगह पे दृष्टांत में ठीक है, वहां पर ऐसा ही होता है कि वस्त्र शुद्ध है और प्रक्षालन आदि से वो शुद्ध हो जाता है और फिर वस्त्र के रहते रहते भी वो मलिन हो जाता है, हट जाता है। तो वहां तो प्रक्षालन रूप कर्म निमित्त बार बार नहीं हो रहा है, हमने प्रक्षालन करना छोड़ दिया इसलिए मलिन हो जाता है, ठीक है, कारण हट जाता है। लेकिन शरीर के संदर्भ में क्या कारण है चेतनता का? पूर्व पक्षी क्या कहेगा? भूतों का संयोग, वो भूत चैतन्य मान रहा है, और भूतों का जो संयोग हुआ वो कहा नहीं है, हमको मानना पड़ेगा ना, ये चीजें अधिकरण सिद्धांत से ऐसे निकाली जाती हैं, उसके बिना एक पंक्ति कैसे लगेगी आप? उसकी कुछ न कुछ तो मान्यता है जिसका ये खंडन कर रहे हैं, और कारण का अनुच्छेद ये हमारे को इन्होंने दे दिया। अभी पीछे की बात तो इन्होंने खोली नहीं है, कभी खोल देते हैं कभी नहीं भी खोलते हैं, तो हमें उसकी परिकल्पना करनी होती है, क्यों ऐसा व्यक्ति वचन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई दोनों उदाहरणों में अंतर है। अंत में इन्होंने कहा संस्कार वदेति असमह समाधि, ये जो समाधान है ये असम है, विषम है, तो क्या विषमता देखेगा ये? हमें कुछ ना कुछ विषमता वहां देखनी है, ये भाष्यकार भी देख रहे हैं, लिखा नहीं है लेकिन देख तो रहे हैं, तभी तो असम समाधि कहा है। वो क्या है? वो ये घटेगी कि चैतन्य का कारण पूर्व पक्षी मानेगा भूतों का संयोग, भूत चैतन्य वो मान रहा है, तो भूत चैतन्य क्यों हुआ? तो संयोग। तो अब अड़तीस में इसको पूरा करूं मैं पहले, वो तो प्रतिषेध समान हो गया पीछे मन का विषय, ठीक है। अब यहां देखिए, अब वो पूर्व पक्षी की मान्यता क्या है कि वो भूतों के संयोग को चैतन्य का कारण मानता है, तो सिद्धांती कह रहा है कि मरने के बाद भी तो भूतों का संयोग बना हुआ है, भी ये शरीर तो उसी रूप में दिखाई दे रहा है हमें, वो भूतों का संयोग तो है ही, तो यहां तो कारण हटा नहीं है, यहां तो कारण विद्यमान है, तो फिर तो चैतन्य भी रहना चाहिए। लेकिन जिसको आप चेतनता का कारण मान रहे हो वो भूत संयोग भी है, भूत भी है, फिर भी चेतनता नहीं है। इसका मतलब है ये भूतों का या भूतों के संयोग से आने वाली चेतनता नहीं है। ये दृष्टांत में विषमता है, असमान है, ये समाधान आपका ठीक नहीं है, संगत नहीं है। भिन्नता दिखा करके दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता दिखा करके खंडन किया है। उपयुक्त दृष्टांत आपने नहीं दिया है, उस तरह से ये नहीं हो सकता। संस्कार अपनी जगह भले ही हो द्रव्यों में, उस तरह की बात कुछ देर रहता हो कुछ देर ना रहता हो, लेकिन चेतनता के विषय में आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। चेतनता तो ऐसा गुण है जैसे रूपादि गुण, जैसे रूपादि गुण शरीर के होते हैं और शरीर के रहने तक रहते हैं वो, ऐसे चेतनता भी शरीर का धर्म है। तो जब तक शरीर है तब तक रहना चाहिए वो, लेकिन रहता नहीं है, इसका मतलब है वो शरीर का गुण नहीं है। नहीं देखो इसको अगर आप ऐसे घटाएंगे संस्कार पे, पूर्व पक्षी के वस्त्र वाले पे, दाष्टांत पे घटाएंगे ना, तो तब हम देखेंगे कारण का उच्छेद होने से। हम इसका अनुच्छेद भी ले सकते थे, लेकिन नीचे जो पंक्ति लिखी है ना, तत्र कारणोच्छेदात, या तो इस न को हम इधर जोड़ करके करें, न तत्र कारणोच्छेदात, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो चेतना जो वार्तिक में लिखा हुआ है वो फिर ना हम कैसे जोड़ेंगे इसमें। तो या तो इसमें कुछ त्रुटित है जैसा भी है, लेकिन जो उपलब्ध है उसके आधार पर हम अर्थ कर रहे हैं, या तो एक ना और जोड़ लें हम इसमें, तो फिर कारण का अनुच्छेद वहां हेतु ले लें, कोई आपत्ति नहीं है। एक नए से निषेध हो जाएगा, अथवा इति चेत चेत न, इसकी हम चिंता ना करें कि इसको भाष्यकार खोल नहीं रहा है, बस केवल न निषेध कर रहा है, वो भी संगति लगा के अर्थ किया जा सकता है। अब जो आज हमारे को पाठ उपलब्ध हो रहा है उसमें हमें एक या दो तरीके से, किसी भी तरह से हो, भाव हमें समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनका हेतु क्या है। पंक्ति की बात है, उसको दो तीन तरह से जैसे भी है लगाया जा सकता है, संगति दोनों तरह से लग सकती है इसकी। हो गया। ओम आचार्य जी, प्रश्न संख्या 430, सूत्र संख्या 45, अंतिम इस प्रश्न का वाक्य जी, प्रदीप अर्चिषाम संततया वर्तमानानाम ग्रहण अनुस्थानम ग्राह्य अनुस्थानम च प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धिनाम। ये प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्या है, ये इसका तात्पर्य समझ नहीं आ रहा। प्रत्येक समझते हैं, प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक भिन्न भिन्न भी अर्थ होता है, लेकिन जैसे एक, मैं एक हो गया, आप एक हो गए, ये एक हो गए, ये एक हो गए, कहा कि प्रत्येक को, अब कुछ भी विधि कर लो, प्रत्येक को परीक्षा देनी है, ठीक है, प्रत्येक। तो यहां पर प्रत्यर्थ, अर्थ मतलब प्रमेय, जो विषय है ये है वो हो गया। तो ज्ञान है ये प्रत्यर्थ नियत होता है। आपको आपको जो कक्ष दिए गए हैं वो प्रति व्यक्ति नियत है, प्रति व्यक्ति नियत है ना। कमरे में भी मान लो दो तीन भी रहते हो तो आपका पलंग तो नियति होगा, अलमारी तो नियति होगी, प्रति व्यक्ति नियत है कुछ चीजें व्यवस्था के अनुसार। ऐसे ही ज्ञान प्रत्यर्थ नियत होता है, प्रत्येक अर्थ के साथ निश्चित होता है, जैसा अर्थ है वैसा ही ज्ञान होता है। हरे रंग का है तो हरे रंग का अर्थ है तो वैसा ही होगा, नियत हो गया ना। अब ये खंभा दूसरे रंग का है, चांदी के रंग का है, स्लेटिया है, तो ये हरा नहीं हो सकता, इसका वैसा ही ज्ञान होगा, खंभे का खंभे की तरह, इसका इसकी तरह से। तो ज्ञान प्रत्यर्थ नियत होता है, प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होता है, अनियत नहीं होता है कि वस्तु कोई भी और ज्ञान कोई भी हो जाए हमारे को, वस्तु किसी भी रंग की हो और हमें दिखाई किसी भी रंग की दे जाए, उसका स्पर्श कैसा भी हो और हमें कोई सा भी स्पर्श हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान किसके अनुरूप होता है, वस्तु के अर्थ के अनुरूप होता है। तो बंध गया ना ज्ञान, ज्ञान स्वतंत्र होता है क्या, नहीं, कि चाहे जो हो जाए, नहीं, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होगा। ज्ञान मतलब बुद्धि, तो बुद्धि कैसी हो गई, प्रत्यर्थ नियत हो गई, ये बुद्धि का लक्षण हो गया, विशेषण हो गया, प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धि नाम, बुद्धियों के ज्ञानों के प्रत्यर्थ नियत होने से ज्ञान प्रत्यर्थ नियत ही होता है, जैसी वस्तु है वैसा ही होता है, जैसी वस्तु नहीं है वैसा ज्ञान होगा तो वो तो विपर्य हो जाएगा, तस्मिन अतस्मिन तत् हो जाएगा, विपर्य हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, वो नहीं। जो जो ज्ञान होता है, ठीक ज्ञान होता है, वो प्रत्यर्थ नियत ही होता है। हो गया ये स्पष्ट? यहाँ इस संदर्भ में फिर आगे ये कैसे लगा रहे हैं? आप अगर एक शब्द और बोल दिया करो तो मेरे को स्पष्टता हो जाती है, यद्यपि तात्पर्य से निकल के आता है। ये स्पष्ट हो गया प्रत्यर्थ नियत क्या होता है। हाँ, अब अगला बात है कि यहां कैसे घट रहा है। यहां भी वैसे घटेगा, यहां ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बुद्धियों के प्रत्यर्थ नियत होने से ग्रहण अवस्थानम ग्राह्य अनवस्थानम च, ग्रहण का भी अनवस्थान है और ग्राह्य का भी अनवस्थान है। प्रदीप की रश्मियां हैं, किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है, वो अवस्थित है अनवस्थित है? अनवस्थित है। इन्होंने दृष्टांत ऐसा लिया कि वो भी अनवस्थित है और ज्ञान भी अनवस्थित है। ज्ञान अनवस्थित कैसे सिद्ध होगा? कोई कह सकता है कि नहीं, दीपक का प्रकाश तो अनवस्थित है लेकिन ज्ञान अवस्थित है हमारा, ऐसा कह सकता है ना कोई? कोई कह सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब रश्मियां जो है वो क्षण क्षण नई नई आ रही हैं, भले ही आ रही हैं, उससे क्या हुआ? ज्ञान तो एक हो सकता है ना, हेतु दो उसमें। एक रश्मि से एक ही तो ज्ञान होगा, फिर बीच में जब रश्मि, एक रश्मि से एक ही ज्ञान होगा, ये प्रत्यर्थ नियता था ही तो आप बोल रहे हो जी, उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है। पंक्ति देखिए, प्रदीपार्चिषाम संतत्या वर्तमानम, संतत्या वर्तमानम प्रदीपार्चिषाम, वो संतति से वर्तमान है, लगातार आ रही हैं, ये साध्य नहीं है, ये सिद्ध है। दोनों पक्ष मानते हैं कि देखो प्रदीप की रश्मियां तो लगातार आ रही हैं, तो संतत्या वर्तमानम प्रदीपार्चिषाम ग्रहण अवस्थानम, ग्रहण अनवस्थानम, उनके ग्रहण का यानी ज्ञान का अनवस्थान है, ठीक है जी। और यहां पर ग्राह्य अनवस्थानम च, वो जो ग्राह्य है उसका भी अनवस्थान है, जे भी तो जे का अनवस्थान है। मुख्य यहां पर ग्रहण का अनवस्थान बताना चाहते हैं, ग्रहण का अनवस्थान है, क्यों? प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धिनाम, ज्ञानों के प्रत्यर्थ नियत होने से यहां ग्रहण का भी अनवस्थान ही मानना पड़ेगा आपको। जब प्रत्यर्थ नियत हुई बुद्धि, इसका मतलब है एक किरण की, एक प्रकाश की जो बुद्धि बनी, ज्ञान बना, अगले प्रकाश के लिए अगला ज्ञान बना, तो पहला वाला ज्ञान वो नष्ट हो गया, नष्ट चला गया, वो नष्ट हो गया, दूसरा आ गया, फिर दूसरा हटके तीसरा, चौथा, पांचवा, अलग अलग आ रहा है। तो बुद्धि के प्रत्यर्थ नियत होने से ये ग्रहण अनवस्थित हुआ ना, अनवस्थित हुआ। कैसे अनवस्थित? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, क्षण स्थायी, ठीक है, उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि जो सिद्ध करना चाहते हैं ये इससे सिद्ध होता है ना जी। बस ये उदाहरण है जी। पृष्ठ संख्या 431, सूत्र संख्या 46 के जो भूमिका में रूप में लिख रहे हैं कि शरीर के होने पर चेतना गुण उसमें ग्रहण होता, ना होने पे नहीं होता, तो यहाँ पे ना होना किस ढंग से मान रहे हैं शरीर का? कहीं आपको चेतना दिखाई देती है जहाँ शरीर ना हो? वहाँ नहीं दिखाई देती, बस तो वही है, ये असति अभावात, शरीर नहीं है तो चेतना भी दिखाई नहीं देगी। किस आधार पर? अप्रत्यक्ष बता दो। कोई आपको खंडन करना है तो प्रत्यक्ष बताओ कि देखो ये चेतना है और शरीर नहीं है, बताइए। तो आचार्य जी, तो यहाँ पे शरीर को मान रहा है, जब तक शरीर है तो चेतना है, तो उसके अपने ही बात में उसका तो खुद मतलब उसको सिद्ध नहीं कर पा रहा है। सिद्ध नहीं, उसने तो पूर्व पक्षी है ना, ये तो पूर्व पक्षी है तो बोल सकता है ना पूर्व पक्षी, ऐसा नहीं देखी जाती। देखो हम सब शरीर हैं और चेतना नहीं है क्या? सती शरीरे भावात, ये घट नहीं रहा है क्या? वो कितने उदाहरण दे सकता है, कितने उदाहरण दे सकता है, करोड़ों अरबों खरबों उदाहरण दे सकता है ना, पर इतना इतने प्रमाण इतने उदाहरण जिसके मिल रहे हैं वो गलत बात कैसे हो सकती है? उसका तो सर वो तो अपने आप हेतु तो कट रही है ना, कि जब वो शरीर का जो आप सिद्धांति की तरफ से बोलोगे वो तो खंडन किया ही है, पूर्व पक्षी तो बोल सकता है ना ऐसा। ठीक है, बोल दिया उसने, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा, वो उस पर लागू नहीं कर रहा है। अथवा जानते हुए भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई बार ऐसे प्रस्तुति हो जाती है, कर देता है व्यक्ति, इनको पता है कि ये व्यभिचार है, मरने के बाद तो ये नहीं लगता, ये व्याप्तियां नहीं घटती है, लेकिन सामने वाला बोलेगा तब बोलेगा अभी तो चला लो, शायद गाड़ी पार हो जाए हमारी, सामने वाला पकड़ ना पाए वो व्यभिचार ना दिखा पाए तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। इस रूप में भी तो कई बार प्रयास किया जाता है अपने को जीतने के लिए, जहां वाद नहीं है, जल्प की प्रवृत्ति है, भी जीतना है मेरे को, तो जो सत्य की बात है वो तो ऐसा प्रस्तुति नहीं करेगा, अब वो जल्प कर रहा है तो कर रहा है, कर सकता है वो, इसलिए भिन्न ढंग से इसका समाधान कर रहे हैं। नहीं, भिन्न ढंग से क्यों, वो भी बात कहेंगे ना आगे, संशय हो रहा तो मतलब ये उसका ही द्रव्य, ये कहने का तरीका है, ये कहना, आप इसको पूर्व पक्षी का मान लो, किसी मध्यस्थ का मान लो, कि किसी ने प्रश्नकर्ता ने, तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, किसी शिष्य ने बीच में प्रश्न कर दिया, ये तो बात बनी नहीं, और सिद्धांत फिर उत्तर दे रहा है, लेकिन इसको आप सिद्धांति का मान के भी चल सकते हैं, ये एक शैली है बताने के लिए कि हम ऐसे भी खंडन कर सकते हैं दूसरे का, ये जो आपने बात कही है ये तो जमी नहीं बात, इसमें तो संशय है अभी, इससे भी तो सामने वाले की बात ढीली पड़ जाती है ना, या तो वो सिद्ध करे उस संशय को हटाए, नहीं हटाता है तो ढीली पड़ गई बात उसकी, बस तरीका है। एक और 434 पृष्ठ पे 48 नंबर सूत्र के जो भूमिका में कह रहे हैं, हाँ, कि मतलब कोई द्रव्य है तो उसमें जो श्यामादि जो गुण जो अपक अवस्था में, तो उनका उपरम देखा जाता है, तो ये पूर्व पक्षी की बात पर रख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, ये उसका खंडन तो फिर 48वें सूत्र में, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, मूल बात थी कि पूर्व पक्षी ने कहा था शरीर का धर्म गुण चेतन है, सिद्धांत ने कहा कि मरने के बाद तो देखा नहीं जाता है, तब उसको ये सिद्ध करना है, ऐसे गुण लाने हैं कि ये कोई नियम नहीं है कि जिस वस्तु के गुण होते हैं वो यावत द्रव्य भावी होते हैं, सिद्धांति ने प्रस्तुति दी यावत द्रव्य भावी की, गुण यावत द्रव्य भावी होते हैं, तो ये अगर एक दो भी कोई उदाहरण कहीं से भी सिद्ध कर पाए किसी गुण को कि ये यावत द्रव्य भावी नहीं होता है, तो सिद्धांति का वो पक्ष खट जाता है ना हेतु, जिससे उसका खंडन किया था, तो इसका पक्ष उभरेगा फिर, तो इसलिए वो दिखाना चाहता है, बोले ये कोई नियम नहीं है, सिद्धांती ने ये नियम बोल दिया था कि यावत द्रव्य भावी होते हैं गुण, स्वाभाविक गुण, ये कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, देखो तो घटे शाव से हट करके पकने के बाद लाल हो जाता है, गुण परिवर्तन हो गया, देखा जाता है उसके दोनों स्वाभाविक हैं उसके, इसलिए ये कोई नियम नहीं हुआ, ऐसा वो कह सकता है, उसका खंडन फिर आगे किया है। जी 430 माइक दे दीजिए। तीसरी पंक्ति में ये जो ता उभयो लिखा हुआ, ये उभयो उभयो होगा ना चर्च? नहीं, उभय है ही है, ये 430 पर तीसरी पंक्ति, ता उभय दो प्रकार की, वृत्तय पंचतय जी, आज दो प्रकार की, दोनों वर्ग है ना इसमें, जैसा इन्होंने कहा दो प्रकार के जी, सामान्य और विशेष, सामान्य गुण भी बहुत सारे हैं, विशेष भी बहुत सारे हैं जी। ओम आचार्य, ये 48वां सूत्र पर ना, जो न पा का जो गुणांतर उत्पत्ति है जी, इससे जो सिद्धांत खंडन कर रहे हैं, और ये जो पहले आप बता रहे थे यहाँ संस्कार अवतिथि चेतना कारण अनुच्छेदत, ये दोनों एक ही लगते हैं, व्यत्यास क्या है? कह लीजिए ये भी संस्कार है, अग्नि संस्कार जन्य गुण कह सकते हैं आप उसको, पाकज गुण मानते हैं इसको, पाक जन्य गुण कह सकते हैं, वो उसने भाष्यकार ने वहां पर अलग से बोल दिया, ये सूत्रकार बोल रहे हैं, आप उसको यहां भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई बात नहीं, चल सकता है वो भी। ठीक है, आगे देखिए, तो पृष्ठ संख्या 336 पर हम थे, और 50वां सूत्र सिद्धांती ने बोल दिया था, 436 हाँ 436 436 पर 50वां सूत्र कि चेतना के, पूर्व पक्षी के मत में चेतना पूरे शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि वो भूत चैतन्य मानता है, तो बोले पूरे शरीर में चेतना होगी फिर तो बहुत सारी चेतना माननी पड़ेगी आपको, एक ही क्यों मानते हो, जबकि हमारी अनुभूति है एक ही चेतना की, शरीर के अलग अलग भागों में हमें सुख दुख की अनुभूति भले ही हो रही हो, लेकिन मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये तो एक ही बोध रहता है, दो नहीं होते कभी भी, प्रत्यात्म वेदनी है, हर मनुष्य प्रत्यक्ष इसको अनुभव करता है, सब यही अनुभव करते हैं, ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो अगर आप शरीर को ही चेतन धर्म मानोगे, चेतन धर्म वाला मानोगे, तो अनेक चैतन्यता का दोष आएगा आपके पक्ष में, ये उसको कहा था। तो इसको कहते हुए सिद्धांती ने सारे शरीर का बोल दिया था, शरीर व्यापित्वात्, पूरा पूरा शरीर हो गया। तो पूर्व पक्षी वैसे तो उसका खंडन कर नहीं पाया बहुत्व वाला, लेकिन उसके कथन में खंडन कर रहा है। कैसे खंडन कर रहा है वो आप बताना कि ये कौन सा खंडन माना जाएगा, ठीक है, क्या किया उसने। तो आगे देखिए 51वें की भूमिका, यदुक्तम, जो आपने कहा था, न क्वचित शरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्ति इति, कि इस शरीर में शरीरावयव में कहीं पर भी चेतनाया अनुत्पत्ति न, कहीं भी चेतना की अनुत्पत्ति नहीं होगी, यानी सर्वत्र चेतना की उत्पत्ति होगी, वही शरीर व्यापित्वात वाली बात है। इस शरीर में कहीं भी कोई ऐसा भाग नहीं बचेगा जिसमें चेतना ना हो, दो नकार हैं यहां पर, तो चेतना ना हो यानी सब जगह चेतना होगी। आपने कहा था कि कोई भी ऐसा भाग नहीं होगा जहां चेतना नहीं होगी, तो बोले है ना, देखो सा न, ये चेतना देखो कहां कहां नहीं होती है। तो 51वां सूत्र दिया, बोलिए, केश नखादिशु अनुपलब्ध है, केश और नख में तो चेतना उपलब्ध नहीं होती है ना, ये होती है नहीं होती होती है, ध्यान दो उसको, आप नैयायिक हो गए हैं। रुको रुको, उदाहरण इन्होंने दो दिए हैं, इन्होंने कहा कि त्वचा नखून पे होती है, यहां जो नखून के ऊपर करते हैं तो इससे नीचे दबाव हो जाता है इसलिए, लेकिन नख है हम उसको जब काटते हैं तो पीड़ा होती है क्या, पीछे तो इसलिए होती है कि वो जुड़ा हुआ है वहां पर, उसको हम उखाड़े हैं तो नीचे का भाग उखड़ता है इसलिए दर्द होता है, नखून में तो अपने आप में नहीं होती। नाखून को भी काट देता हूं। नहीं, ब्लेड से यहां काट दे। नहीं, वो यहां मतलब आप उसकी जड़ में उस जगह काटेंगे जहां वो चमड़ी से जुड़ा हुआ है वहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा इसका तरीका बताऊं, यहां भी आप एक ब्लेड लेकर के इसको छील लो थोड़ा सा, ठीक है, श्रृंगार करते हैं इसको छील के, या जैसा आपको बनाना है, पेंसिल छीलते हैं ऐसे ब्लेड से इसको धीरे धीरे छीन लो, या तो चक्कू लेकर के यूं यूं घिस लो, तो जैसे आजकल वो सेव के ऊपर मोम आता है उसको जानने के लिए करते हैं ना, चक्कू लगा के यूं करते हैं तो वो सफेद सफेद थोड़ा थोड़ा आ जाता है इधर उधर, ये कहीं भी आ जाता है, ऐसे इस पे यूं यूं करो आप, पीड़ा होगी नहीं, स्पर्श तो होगा क्योंकि दबाव पड़ रहा है, लेकिन पीड़ा कुछ नहीं होगी। तो नख में तो चेतना नहीं होती, और ऐसे ही केश में, केश और रोम में, वहां भी नहीं होती। उसमें जो आप कह रहे हो कि जब हम इसको काटते हैं खींचते हैं तो दर्द होता है, वो तो अंदर कोशिका है वहां पर दिक्कत होती है, जब हम यूं काटते हैं तब। और क्या, नीचे का जो अंदर जुड़ा हुआ है उसको छोड़ करके ऊपर का जो भाग है कितना भी ले लो आप, अंदर तक का भी ले लो, आजकल वो ब्लेड आती है दो वाली, दो उसमें बोलते हैं जिलेट और किस किस की, तो उसके विज्ञापन आते हैं ना, तो पहले एक एक ब्लेड को काटते हैं बाल को, फिर एक और बाल को वो दिखाते हैं, थोड़ा सा और काट देता है वो, ऐसा तो वहां तक कुछ नहीं होगा हमारे को। तो इसलिए कहा आपने, ये जो कहा शरीर में सब जगह है ये ठीक नहीं है, ये दो चीजें बच रही हैं। अब देखो मूल बात का खंडन नहीं कर रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी, चेतना बहुत्व का खंडन नहीं कर रहा है वो, सिद्धांती ने जो कहा उसका खंडन कर रहा है, उसमें एक चीज पकड़ ली। कैसे खंडन कर रहा है ये, हाँ ठीक बोल रहे हो, शरीर शब्द के अंदर वो बाल और इसको भी लेकर के कर रहा है। अच्छा, सामान्यतः हम बोलते भी हैं इसको शरीर, लेकिन वास्तव में ये शरीर नहीं है, ये शरीर है नहीं, तो शरीर शब्द का ये अर्थ भी लेके, जो वक्ता का अभिप्राय नहीं था वो अर्थ लेकर के ये खंडन कर रहा है, ठीक है, अति सामान्य कर दिया। आप इसको छल में बोल सकते हैं, सीधा सीधा वाक् छल में भी बोल सकते हैं कि भी शरीर का मतलब वो भी लिया जाता है, ये भी लिया जाता है, इसके सहित भी शरीर को बोला जाता है, नखून और बाल सहित, और इसके बिना भी दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, वक्ता ने जिस अर्थ में प्रयोग किया वही लेना चाहिए, पर उसने ये लेकर के खंडन कर दिया, कोई बात नहीं। जी हाँ, इसको शरीर नहीं कहेंगे, ये मृत कोशिकाएं हैं हमारी, अभिज्ञान भी मानता है, अंदर से निकली हैं, लेकिन ये मृत कोशिकाएं हैं हमारी। ये बढ़ती तो ऐसे हैं जैसे सेवइयां बनती है ना, सेवइयां बनाई देखी कभी, या तो ये जो सेव बनाते हैं, नमकीन सेव बनाते हैं, वो एक यंत्र में उसे यूं दबाते जाते हैं, यूं दबाते हैं, तो पीछे से दबता है वो आगे आगे बढ़ता जाता है, ये नीचे से बनता जाता है आगे आगे बढ़ता जाता है। जैसे सिलाई करते हैं ना, इधर से सिलते जाते हैं तो वो आगे आगे सरकता जाता है, तो ऐसे ही नया नया बनता है तो वो आगे आगे जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उखाड़ने में तो जहां वो कोशिका में जुड़ा हुआ है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, वो तो सशरीर का भाग है, सजीव है वो तो, और वहां पर तंत्रिका तंत्र है, जैसे ही वहां से खींचेगा तो दर्द होगा, उखड़ेगा, रक्त आएगा, वहां तो पीड़ा होगी खिंचाव से, जैसे और जगह होती है। तो इसी को देखिए आगे भाष्य में, केशेषु नखादिषु च अनुत्पत्तिश्चेतनाया आदि लिखा है यहां पर, कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, दांत, दांत ऊपर से तो है, दांत में तो दांत थोड़ा सा ऊपर का छोड़ दो, बाकी तो दांत तो शरीर का ही भाग माना जाता है, अंदर रक्त संचार होता है, पोषण होता है, तंत्रिका तंत्र होते हैं, और दांत को नहीं, कितना पीड़ा होती है दांत के अंदर, हैं? ठंडा गर्म भी लगता है, हाँ वो भी हो जाता है। चक्षु रश्मि तो शरीर का भाग ही नहीं है, तो बाहर से आती है। तो केशेषु नखादिषु च अनुत्पत्तिश्चेतनाया इति अनुपपनम शरीर व्यापित्वम इति, आपने जो शरीर व्यापित्व का कथन किया वो सिद्ध नहीं होगा, शरीर व्यापित्व नहीं है। अब सिद्धांति इसको शरीर व्यापी मानता है नहीं मानता है, ऐसा नहीं, उसकी दृष्टि से उसने कथन किया, तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। 52वां सूत्र बोलेंगे, त्वक पर्यंतत्वात् शरीरस्य केश नखादिषु अप्रसंगः, शरीरस्य त्वक पर्यंतत्वात्, शरीर के त्वक पर्यंत ही होने से, त्वचा पर्यंत ही शरीर होता है, बस उसके आगे नहीं, त्वचा एक सीमा आ गई, हमारा परकोटा आ गया, उससे आगे नहीं है, तो त्वचा के आगे जो नखून है वो भी नहीं है, त्वचा से ऊपर जो भी है वो शरीर है ही नहीं, इसलिए केश नखादिषु अप्रसंग, वहां तो प्रसंग ही नहीं था चेतना का, तो उस तरह आप खंडन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। भाष्य, इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, शरीर का लक्षण क्या है, इंद्रियाश्रयत्व, इंद्रियों का आश्रय है, जो पीछे शरीर के लिए सूत्र आया था 1.1.11 में, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम, तो चेष्टा छोड़ दीजिए, चेष्टा भी लेना चाहे ले सकते हैं, या इंद्रिय को ले रहे हैं केवल, और अर्थाश्रयः शरीरम, शरीर होता ही वो है जहां इंद्रियां रहती है, ठीक है, तो ये तो शरीर का लक्षण हो गया, और वो त्वक पर्यंतम, त्वक पर्यंत है, बाकी इंद्रियां तो ठीक है अपनी अपनी जगह है, लेकिन त्वचा सब पूरे शरीर में फैली हुई है, तो जहां तक त्वचा है बस वही शरीर का लक्षण भाग है, उससे आगे का शरीर का भाग नहीं है। एक आयुर्वेद के अंदर भी कहा जाता है, इंद्रियों के आधार पर ही चेतन अचेतन का कथन किया जाता है, इससे चेतन द्रव्य कौन सा है, सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम, जो इंद्रिय सहित है वो चेतन द्रव्य है, और निरिंद्रियम अचेतनम, जिसमें इंद्रिय नहीं है वो अचेतन है। बहुत से ये भी पूछते हैं ना कि ये वस्तुएं हैं, परमात्मा तो इनमें भी है, चेतन है वो, तो जैसे हम अंदर हैं, आत्मा है, और इसलिए हम शरीर को चेतन बोलते हैं, तो ये चेतन क्यों नहीं है, ये जड़ क्यों है, चेतन तत्व परमात्मा तो इनमें है, फिर ये चेतन क्यों नहीं है, इंद्रिया नहीं है इसमें, इंद्रिय सहित होगा तो फिर चेतन होगा, तब हम उसको कहते हैं सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम, इंद्रिय सहित ही होगा, कोई ना कोई इंद्रिय अवश्य होगी, इंद्रिय मतलब उसको संवेदना होगी, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का या अनुभूति का बोध तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए वहां, ज्ञान है ये आत्मा का सबसे मुख्य लक्षण है, चेतन बोलते ही उसको है जो बोध करता है, संज्ञान करता है, और वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, सीधे सीधे नहीं होता है, तो इंद्रियां तो चाहिए, बिना इंद्रिय के नहीं हो पाएगा वो, तो सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। और चरक संहिता में एक श्लोक भी आया है, या इन्होंने केश और लोम का, केश और त्वक का लिखा है, इसका केश और नख का लिखा है ना, कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम शरीर का भाग नहीं कहते हैं, मोटे तौर पे कह देते हैं लेकिन वो शरीर नहीं कहलाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि वेदना का अधिष्ठान कौन है शरीर में, वेदना का, वेदना मतलब संवेदना, पीड़ा भी और सुख दुख जो भी है, वेदना संवेदना ज्ञान, उसका अधिष्ठान कौन सा शरीर है? नहीं, वैसे तो मन के माध्यम से होता है लेकिन हमारे को शरीर में भी तो ये प्रतीति होती है ना, ऐसे इस रूप में अनुभूति तो हमें यहीं पर ही होती है, इस जगह हो रहा है। तो उन्होंने कहा वेदना नाम अधिष्ठानम, वेदना का जो अधिष्ठान है मनोदेहश्च सेन्द्रिय, मन देहश्च सेन्द्रिय, सेन्द्रिय जो मन और देह होता है वो चेत, वो वेदना का अधिष्ठान होता है, आत्मा तो है ही वहां पर, मन भी होना चाहिए, इंद्रियां भी होनी चाहिए और शरीर भी होना चाहिए, तीनों होंगे तब होगा। इंद्रियां हैं लेकिन किसी को सुन्न कर दिया, मान लो मन को, मस्तिष्क को सुन्न कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, तो इंद्रियों पर हम स्पर्श कराते हैं तो भी पता नहीं लगता है, शल्य चिकित्सा भी कर देते हैं और भी कुछ हो जाए पता नहीं लगता है। तो ये सब होने चाहिए, संबंध जुड़ना चाहिए, वो इंद्रिया, इंद्रिय का अर्थ से, अर्थ से इंद्रिय का, इंद्रिय से मन का, और मन का फिर आत्मा से, वो श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। उस श्रृंखला को कहीं भी हम काट देंगे तो वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पावर हाउस से लेकर के यहां तक जो बिजली आ रही है वो एक श्रृंखला है, उसमें कहीं से भी एक जगह से काट दो, चाहे यहां से काटो चाहे वहां से काटो, कहीं से भी एक जगह से काट दो या फ्यूज उड़ा दो या बंद कर दो, कहीं भी जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, भले ही बाकी चीजें विद्यमान हो, एक भी जगह से श्रृंखला को तोड़ दिया तो ऐसे इसके लिए भी है। तो वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेन्द्रियः, और किस किस की मना किया, केश लोम नखाग्रान, केश यानी बाल, लोम यानी रोम, रोए पतले बाल कहे, केश शब्द से भी दोनों आ सकते हैं लेकिन इन्होंने दो अलग अलग कर दिए, केश रोम और नखाग्र कह दिया है, जो इनको शंका हो रही थी ना नखून, तो बोले ये भी तो है, तो चरक संहिता में लिख दिया नखाग्र, नख का अग्रभाग, अग्रभाग मतलब जो यह निकल चुका है यहां से, नखाग्र। और फिर कहा अन्न, जो हम खाते हैं अन्न शरीर में, वो भी वेदना का अधिष्ठान नहीं है, है तो शरीर में, है तो शरीर में, हम वजन भी तोलते हैं तो उसमें हमारा साथ ही आता है, वो शरीर का भाग नहीं है और ना उसमें वेदना होती है। अन्न जो हमने खाया है, जो भी खाया पिया, जो भी केश लोम नखाग्रान, मल शरीर में जो मल है अभी बन चुका है, यानी अन्न ही आगे जाके मल बन जाता है, उसमें भी कोई संवेदना नहीं होती है, मल और द्रव, शरीर में जो द्रव है उसमें भी कोई संवेदना नहीं होती, जैसे मूत्राशय में मूत्र रहता है उसमें कोई संवेदना नहीं है। अच्छा, रक्त नलिकाओं में रक्त रहता है, वो भी द्रव है, वहां पर उसमें कोई संवेदना नहीं होगी। और जैसे लार है मुंह में, गले में हमारे लार होती है, उसमें कोई संवेदना नहीं होगी। फेफड़ों में भी द्रव रहता है, चिकनापन रहता है, जोड़ों में भी हमारे जो बीच में फ्लूइड रहता है, तरल द्रव रहता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा जोड़ों में चिकनापन रखने के लिए, तो जितना भी द्रव है शरीर में उसमें भी संवेदना नहीं होगी। यहां तक कि कोशिकाओं में भी जो द्रव है उसमें भी संवेदना नहीं होगी। शरीर में जो द्रव भाग है, जहां भी कोई द्रव है, छोटा या अधिक, किसी भी रूप में, आंख में आंसू आ रहे हैं, आंख में अब आंसू हैं, वो शरीर का भाग नहीं है, वो वेदना का अधिष्ठान नहीं है। तो वेदना का अधिष्ठान नहीं है वो, भले ही वेदना होने पे आई हो लेकिन आंसू वेदना का अधिष्ठान नहीं है। फिर तो केवल त्वचा का हो, त्वचा नहीं, अंदर भी है, जैसे आमाशय में दर्द हो जाता है किसी को, तो सीधी त्वचा नहीं है ना, अंदर पेट में, हाथों में दर्द हो जाता है, यकृत में दर्द हो जाता है, गुर्दों में दर्द हो जाता है, पथरी होती है तो बहुत जगह दर्द होता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है। इंद्रिय के रूप में तो त्वचा, इंद्रिय के रूप में त्वचा ही है, क्योंकि ये जो सुख दुख की संवेदना जो है उस दृष्टि से हम इसके माध्यम से लेते हैं। तो वो तो पहले मन कह ही दिया ना, वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेन्द्रिय, मन का तो ग्रहण कर ही लिया है, लेकिन कहां कहां नहीं होती, भ्रांति ना हो जाए, उसके लिए गिनाया जा रहा है कि केश लोभ नखाग्रान मल द्रव गुणैर विना, इनको छोड़ करके इनमें नहीं होती है। ठीक है, वो भी नहीं जो शरीर में है, शरीर का भाग नहीं है वो। तो इसी तरह से सिद्धांती ने भी यहां पर पूर्व पक्षी का उत्तर दिया कि जो केश और नख है ये तो शरीर का भाग ही नहीं, उसमें तो अप्रसंग है। तो इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम त्वक पर्यंतम अल्प विराम, त्वक पर्यंत ही होता है ये, और ऐसा होने पर ही जीव मन सुख दुख संवित्ति आयतन भूतम शरीरम। शरीर क्या होता है? जीव, जीव का मतलब है यहां पर जीवन जो चल रहा है हमारा। मन, मन का मतलब है मनन, और सुख दुख की संवित्ति यानी बोध। जीवन मनन और सुख दुख की संवित्ति, इसका आयतन भूत जो है आधार है, जीवन का आधार भी ये शरीर है, मनन का आधार भी ये शरीर है, सुख दुख संवित्ति का आधार भी यही है ये शरीर, उसे शरीर कहते हैं। तस्मात न केशादिशु चेतना उत्पद्यते, इसलिए केशादि में तो चेतना की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन हमारा आक्षेप है कि आप भूतों के संयोग से मान रहे हो, तो जिसको शरीर कहते हैं उसमें तो भूत चैतन्य होना चाहिए आपके हिसाब से। आगे फिर कहा कि जब ये शरीर का भाग नहीं है तो ये लगे हुए क्यों है हमारे, क्यों है जब हमारा शरीर नहीं है, भोग आयतन नहीं है, भोग का आयतन तो हमारा शरीर है, फिर ये क्यों लगे हुए है? उसके लिए उत्तर देते हैं, अर्थकारितस्तु शरीरोपनिबंधन केशादि नामिति। केशादियों का जो शरीर से उपनिबंधन है, जुड़े हुए हैं, ये अर्थकारित है, प्रयोजन वशात है, अर्थ के कारण से किए गए, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं ये, उसका यहां पर महत्व है, उपयोगिता है, इसलिए इनकी भी रचना ऐसे की गई है। नहीं, प्रयोजन तो सिद्ध होता है। बाल से सुरक्षा होती है, सर्दी है, पूरा शरीर भी तो अर्थकारी, शरीर तो अर्थकारी है ही, उसमें तो कोई संदेह था ही नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले बता ही दिया इन्होंने कि पुरुष के प्रयोजन के लिए ही शरीर का व्यूहन यानी भूतों का व्यूहन हुआ है। ठीक है, ये भी इसीलिए हमारे प्रयोजन के लिए है, केवल ऐसा नहीं कि ये मल भाग है और इसलिए निकल रहा है, इनको शरीर का मल माना गया आयुर्वेद में। जैसे दोष धातु और मल होते हैं, त्रिदोष होते हैं, सात धातुएं होती हैं, मल भी होते हैं, सब धातुओं के अपने अपने मल होते हैं। मल मूत्र जो हम बोलते हैं वो तो मल है ही, जैसे पसीना भी मल है, आंख नाक कान से निकलता है वो भी मल है, मूत्र भी मल है, तो ऐसे ही ये बाल भी मल माने गए हैं आयुर्वेद में, शरीर का मल, नखून भी मल है, ये मल है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमारा प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो अर्थकारितस्तु शरीरोपनिबंधन केशादीनाम इति। आगे अब और सिद्धांती बोल रहा है, इतश्चन शरीर गुणा चेतना, ये चेतना शरीर का गुण इसलिए भी नहीं है, क्यों? तो सूत्र बोलिए, शरीर गुण वैधर्म्यात्, शरीर के जो गुण होते हैं उसकी अपेक्षा से ये चेतनता गुण तो भिन्न धर्म वाला है, वैधर्म है इसका। शरीर के गुण दो प्रकार के होते हैं जो आगे बताएंगे, चेतना तो उससे भिन्न प्रकार का गुण है। कैसे कैसे होते हैं? भाष्यकार ने खोला, द्विविध शरीर गुणों, शरीर के गुण दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के? अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम और इंद्रिय ग्राह्यश्च रूपादि। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, हमें प्रत्यक्ष नहीं होते, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष गुण है उसमें इन्होंने उदाहरण दिया गुरुत्व का, गुरुत्व का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, और रूपादि का प्रत्यक्ष होता है। तो कुछ गुण प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गुण अप्रत्यक्ष होते हैं। जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, और जो प्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष नहीं होता, ये मान करके ऐसा कथन कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं विषयांतरम तू चेतना, विधांतरम तू चेतना, चेतना तो कुछ अलग ही तरह का है इन दोनों से। कैसे अलग तरह का है? बोले न अप्रत्यक्ष संवेद्यत्व, चेतना तो अप्रत्यक्ष नहीं है, संवेद्य हमें पता लगता है, ज्ञान होता है उसका हमें, और न इंद्रिय ग्राह्य, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है, प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। रूपादि है वो प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन ये तो इंद्रिय ग्राह्य है। गुरुत्वादि की तरह से अप्रत्यक्ष हो ऐसा भी नहीं है कि केवल अनुमेय हो, ये प्रत्यक्ष भी होता है चेतना का। तो चेतना प्रत्यक्ष है और इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये जो उसकी नया तरीका है ये। तो शरीर के धर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं और उन दोनों में ये कहीं भी नहीं घटता है, इसलिए ये शरीर का नहीं है। तो न इंद्रिय ग्राह्य, ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है इंद्रिय ग्राह्य? मनोविषयत्वात्, ये सुख दुख मन का विषय है, इंद्रिय का विषय नहीं है। पीछे भी बात आई है, तस्मात द्रव्यांतर गुणायति, इसलिए ये चेतनता भिन्न द्रव्य का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। आगे अब इसमें पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है 54वां, बोलिए। न रूपादीनाम इतरेतर वैधर्म्यात्। बोले ना, आपका कथन ठीक नहीं है। ये आप ये दो ही प्रकार मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? रूपादीनाम, रूपादियों के इतरेतर वैधर्म्यात्, परस्पर एक दूसरे से विपरीत धर्म वाला होने से। आपने कहा था कि द्विविधो शरीर गुणः, तो उसमें एक तो इंद्रिय ग्राह्य कहे थे और एक अप्रत्यक्ष कहा आपने, तो जो इंद्रिय ग्राह्य है वो भी तो भिन्न भिन्न है। आप दो ही प्रकार क्यों बना रहे हो? रूपादि जो है वो भी तो भिन्न भिन्न है, एक आंख से देखा जाता है, एक स्पर्श से जाना जाता है इत्यादि। तो रूपादि नाम इतरेतर वैधर्म्यात्, परस्पर विपरीत होने से मात्र दो ही नहीं है। भाष्य, यथा इतरेतर विधर्माणो रूपादयो न शरीर गुणत्वम जहति। जिस प्रकार से परस्पर विपरीत गुण वाले होते हुए भी रूपादि शरीर के गुणत्व को नहीं छोड़ते, शरीर के गुण तो वो फिर भी रहते, इनके भिन्न भिन्न होने से वो शरीर के गुण नहीं है ये कोई बात सिद्ध नहीं होती है। भिन्न भिन्न होते हुए भी तो शरीर के गुण कहे जा सकते हैं, तो चेतना भी भिन्न गुण होते हुए शरीर का माना जा सकता है। तो यथा इतरेतर विधर्माणो रूपादयो न शरीर गुणत्वम जहति, अल्प विराम, एवं रूपादि वैधर्म्या चेतना शरीर गुणत्वम न हास्यति। तो रूपादि गुणों की से विधर्म भिन्न धर्म वाली होते हुए भी चेतना शरीर गुण को नहीं छोड़ पाएगी, यानी शरीर गुणत्व तो उसका रह ही जाएगा, वो शरीर की गुण, शरीर का ही गुण रह सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 55वां सूत्र, बोलिए। इंद्रियकत्वात् रूपादीनाम अप्रतिषेध। बोले रूपादि का तो कोई बात नहीं है, वो तो इंद्रिय ही है। मैंने जो दो भाग किए थे उसमें क्या कहा था? इंद्रिय ग्राह्य। रूपादि अलग अलग भी है तो क्या हुआ? जिस कारण से वर्गीकरण किया था वो इंद्रिय ग्राह्यत्व तो फिर भी है उनमें, वो परस्पर विपरीत होते हुए भी रह सकते हैं शरीर में, लेकिन इंद्रिय ग्राह्यत्व तो है। तो इंद्रियकत्वात् रूपादि नाम, रूपादि के इंद्रिय ग्राह्य होने से, या इंद्रियक का मतलब लेंगे बाह्य इंद्रिय ग्राह्य, इसलिए अप्रतिषेध, इसका निषेध नहीं होता, शरीर से भिन्न आत्मा का निषेध नहीं होता। आगे अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, ये जो वचन दिया ये एक हेतु और प्रस्तुत कर दिया है भाष्यकार ने, सूत्र में नहीं है लेकिन भाष्यकार ने एक हेतु और दे दिया, अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, और अप्रत्यक्ष होने से भी। अप्रत्यक्ष किससे? बाह्य इंद्रियों से, जिसका ज्ञान नहीं होता है ऐसा। आगे यथा इतरेतर विधर्माणो रूपादयो न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, अल्प विराम, जैसे ये परस्पर विपरीत धर्म वाले होते हुए भी, रूपादि गुण परस्पर विपरीत धर्म वाले होते हुए भी द्वैविध्य का अतिक्रमण नहीं करते, वो जो दो प्रकार बताए थे उसी में समावेशित हो जाते हैं। तथा रूपादि वैधर्म्यात् चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेत यदि शरीर गुण स्यादिति, तो यदि रूपादि के वैधर्म्य से तथा रूपादि वैधर्म्यात्, रूपादि के वैधर्म्य से चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेत, चेतना भी द्वैविध्य का अतिवर्तन न करे यदि शरीर गुण स्यात्, यदि शरीर का गुण होता चेतना, तो इस द्वैविध्य का अतिक्रमण उसको भी नहीं करना चाहिए था, दो प्रकार में ही आ जाना चाहिए था चेतना को, लेकिन चेतना इन दोनों प्रकारों में नहीं आ पा रही है, इनसे भिन्न है। जो जो शरीर का गुण होगा वो इन दोनों में आ जाएगा, दोनों प्रकारों में, चेतना चूंकि इसमें नहीं आ रही है, यदि चेतना शरीर का धर्म होता तो इन्हीं दोनों में आ जाता, अतिवर्तते तो, लेकिन वो इसका अतिवर्तन तो करती है, इन दो प्रकारों से भिन्न प्रकार है, तस्मात् न शरीर गुणायति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। आगे भूतेन्द्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात्, अल्प विराम, भूत इंद्रिय और मन के ज्ञान का प्रतिषेध कर देने से, जो पीछे किया था इस प्रकरण से पहले, ऐसा होते हुए भी सिद्धे सति, उससे ही सिद्ध हो गया था कि ये चेतनता शरीर का नहीं है, तो सिद्धे सति आरंभ, लेकिन फिर भी ये जो फिर से कथन किया गया, प्रयत्न किया गया, वो विशेष ज्ञापनार्थ, विशेषता को बताने के लिए। व्याकरण में तो सिद्धे सति आरंभ नियमार्थ, और नियम सूत्रणाम निषेधे तात्पर्य, वास्तव में निषेध करना चाहते हैं, यहां वैसा नहीं है, ये जो विशेष कथन किया ये एक तरह से प्रपंच है जो व्याकरण में कहते हैं, उसी को और उदाहरण दे करके खोलना और बात को विस्तार से करना। इसलिए इन्होंने आगे कहा बहुधा परीक्षमाणम तत्वम सुनिश्चित तरम भवती थी, बहुत प्रकार से परीक्षमाण तत्व परीक्षित किया जाता हुआ कोई भी तत्व वस्तु सुनिश्चित तर होता जाता है और अधिक अधिक हो जाता है। इसके लिए व्याकरण में बोलते हैं द्विर्बद्धम सुबद्धम भवती, द्विधाबद्धम सुबद्धम भवती, तीन एक गांठ लगाई तो एक तो प्राय खुली जाती है, एक तो कोई लगाता नहीं है, एक और तो लगाते ही है, तो एक गांठ और लगा दी फिर एक और लगा दी तो और अतिरिक्त क्यों गांठ लगाते हैं, और ज्यादा सुबद्ध हो जाएगी, अब नहीं खुलेगा ये, बिल्कुल भी कोई आशंका नहीं हो। तो वही बात है कि बहुत बार इसको इन्होंने बार बार बार बार इसको बताया, और चूंकि ये बहुत प्रचलित है कि शरीर आदि को ही चेतन मानने लग जाते हैं, उस समय भी बहुत ऐसा प्रभाव होगा, इसलिए इस विषय को इन्होंने विस्तार से कहा। आज भी ऐसा ही है, आज भी बहुत लोग ऐसे ही मानते हैं, तो इन्होंने अलग अलग बहुत तरह के तर्क वितर्क करके खंडन करके इस बात को सिद्ध किया कि चेतना शरीर का धर्म नहीं है, चेतना इंद्रिय का भी धर्म नहीं है और चेतना मन का भी धर्म नहीं है, यानी ज्ञान, ज्ञान गुण किसका है, आत्मा का है, ये ज्ञान की बुद्धि की परीक्षा हुई है, बुद्धि की परीक्षा में सबसे ज्यादा समय लगाया इन्होंने, बहुत विस्तार किया ना औरों की अपेक्षा, आत्मा का भी किया खैर, अब ये ज्ञान का जो चला प्रसंग, तो अप्रमेयों में बुद्धि के बाद में क्या आता है, मन आता है, तो बस इसको आगे कह रहे हैं परीक्षिता बुद्धि, बुद्धि की तो परीक्षा हो गई, मनसः इदानीं परीक्षा क्रम, अब मन की परीक्षा का क्रम शुरू करते हैं, तो तत्किं प्रति शरीरम एकम अनेकम इति विचारे, ये विचार हो रहा है कि मन शरीर में एक होता है या अनेक होता है, एक एक शरीर में, यूं तो अनेक होते हैं, हर शरीर में तो अनेक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, प्रति शरीर नहीं, प्रत्येक शरीर में मन एक होता है या अनेक होते हैं, तो भाषा में तो बोलते हैं मेरा एक मन कर रहा है कि जाऊं, एक मन कर रहा है कि नहीं जाऊं, ठीक है, ठीक है, मेरी बात का खंडन कीजिए, मैं इस वाक्य से ये सिद्ध कर रहा हूं, किसी ने ये कहा और उसको हम कहेंगे कि मन तो एक ही होता है, आप अनेक कैसे बोल रहे हो, यहाँ इच्छा शब्द को मन के ऊपर आरोपित कर दिए, तो खंडन करो उसका, मेरे को भी तो पता है, मैं फिर भी ऐसा वाक्य बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, न्याय दर्शन की दृष्टि से बोलिए, तो छल कर रहा हूँ, छल कर रहे हैं, संकोच क्यों कर रहा हूँ, या वो वाला छल तो नहीं है, छल है कि मेरे को पता है कि एक मन ये कर रहा है, एक मन ये कर रहा है, मतलब एक विचार ये हो रहा है, एक विचार ये हो रहा है, एक इच्छा ये कर रही है, एक इच्छा ये कर रही है, वहां मन शब्द का कथन इच्छा के लिए, क्योंकि इच्छा का आधार मन होता है, एक उपकरण होता है, वो उपचार से वो कथन होता है, और फिर भी कथन होता है तो कथन तो ठीक ही है, उसको हम यूं खंडित नहीं करें कि न्याय दर्शन पढ़ के या देख लिया कि मन तो एक ही होता है, सिद्ध करेंगे ये आगे एक ही होता है, तो अब कभी भी कोई ऐसा बोल दे यदि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसे खंडन नहीं कर सकते हम किसी का, हाँ अगर वो ये कहे वास्तव में कि जैसे दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, इसी अर्थ में वो कहे कि नहीं दो मन होते हैं, तो उसको खंडन कर सकते हैं, वो फिर ये आगे जो प्रसंग चल रहा है उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर वक्ता का अभिप्राय विचार से है, मन शब्द का प्रयोग करते हुए वो विचार का मतलब है, ज्ञान से मतलब है, तो वहां खंडन करने के लिए अनावश्यक अपनी न्याय की महत्ता को मत दिखाना वहां पर, नहीं तो फिर नैयायिक विभूषित हो जाएंगे, नैयायिक विभूषित हो जाएंगे यानी प्रशंसित हो जाएंगे, विभूषित मतलब प्रशंसित होते हैं, कैसे प्रशंसित होएंगे, ए नहीं नैयायिक ऐसे ही होते हैं, निंदित अर्थ में हो जाएगा, एक अनावश्यक यूं ही खंडन करते रहते हैं, बात न चीज को युक्ति संगत करें, तो ऐसे नैयायिक नहीं बनना है। देखिए आगे, तो प्रति शरीरम एकम इति विचारे, ये विचारना चल रही है, अब सिद्धांति का सूत्र है, विषय वैसे आ चुका है लेकिन अब परीक्षा चल रही है इसलिए फिर उन्हीं बातों को और अच्छी तरह से कह रहे हैं। 56वां सूत्र बोलिए, ज्ञान अयोगपद्यात एकम मनः, एकम मनः मन एक है, ये प्रतिज्ञा हो गई, और हेतु ज्ञान अयोगपद्यात, ज्ञान के एक साथ न होने के कारण से, युगपत न होने से, योगपद्य नहीं है ज्ञान का, इससे पता लगता है कि मन एक है। भाष्य, अस्थि खलु वही ज्ञान अयोग पद्यम, ज्ञान का अयोग पद्य हमारे को होता है, एक साथ ज्ञान नहीं होते, तभी मैं सामने देख रहा हूं तो पीछे का नहीं देख रहा हूं, ज्ञान का अयोग पद्य होता है ना, एक साथ सारा नहीं जान पाते ना, अलग अलग देखते हैं, जिधर देखते हैं उधर उस चीज को देख लेते, सबको एक साथ नहीं देख पाते। तो अस्थि खलु वही ज्ञान अयोग पद्यम, ज्ञान का अयोग पद्य दो तरह से होता है, उसमें से पहले प्रकार को बताते हुए कह रहे हैं कि उसको हम यहां नहीं कह रहे, दूसरा वाला है उसको कहना चाह रहे हैं, तो स्पष्टता के लिए यह कथन किया जा रहा है कि अस्थि खलु वही ज्ञान अयोग पद्यम एकस्य इंद्रियस्य, या के ऊपर जो एक ही मात्रा है वो हटा लीजिए, एकस्य इंद्रियस्य यथा विषय, एक इंद्रिय का यथा विषय जो जो उसका विषय है उसके संबंध में ज्ञान का अयोग पद्य होता है। जी इंद्रियस्य, या पे जो ए लिखा हुआ है ना बाद वाला जो है, एकैकस्य इंद्रियस्य ऐसा लेना, बाद वाले पे यथा विषयम, जो जो उनका विषय होता है। तो यहां तो करणस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात्, करण की यानी इंद्रिय की एक एक प्रत्यय यानी ज्ञान की निर्वृत्ति में उत्पत्ति में सामर्थ्य होने से न तद एकत्वे मनसो लिंगम, तो ये मन के एकत्व में लिंग नहीं बन सकता। एक इंद्रिय से एक ही ज्ञान होता है, नेत्र से रूप का ही ज्ञान होता है, कान से शब्द ही सुनाई देता है, ये जो एक एक इंद्रिय से जो एक एक ज्ञान होता है, क्योंकि कोई कह सकता है कि देखो नेत्र से ही एक ज्ञान होता है और कान से सुनाई जाता है, इससे पता लगता है कि मन एक है, ज्ञान का अयोग पद्य तो ये भी है ना, एक साथ सब नहीं होते। तो बोले इसको यहां पर लिंग के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है, ये तो एक एक इंद्रिय की सामर्थ्य ही यही है, ये तो एक एक ही होने वाला है, इससे मन का एकत्व सिद्ध नहीं होता है। तो कहा कर्णस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात् न तद एकत्वे मनसः लिंगम, न तद मनसः एकत्वे लिंगम, ये मन के एकत्व में एकत्व को सिद्ध करने में लिंग नहीं है, लक्षण नहीं है। ये जो सूत्र में कहा था ज्ञाना योग पद्यात्, ज्ञान का अयोग पद्य होने से, तो एक एक इंद्रिय से जो अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है, सब विषयों का ज्ञान नहीं होता है, ये जो ज्ञान का अयोग पद्य है ये मन के एकत्व का कारण नहीं है, सूचक नहीं है, इससे मन का एकत्व सिद्ध नहीं होगा। इससे तो यह होगा कि इंद्रियां प्रत्यर्थ नियत होती हैं, सबके अपने अपने विषय होते हैं, यह सिद्ध होगा इससे, लेकिन मन का एकत्व सिद्ध नहीं होगा। आगे यत्तु खलु इदम् इंद्रियांतर इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोग पद्यम इति तल्लिंगम, दूसरा क्या है कि जो इंद्रियों का इंद्रियांतर का भिन्न विषयों में जो ज्ञान का अयोग पद्य हो रहा है, कि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय भी उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की ज्ञान युगपत नहीं हो पा रहा है। यदि एक ही इंद्रिय हमारी चल रही है, एक ही इंद्रिय का विषय है, तब तो एक ही ज्ञान होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अनेक इंद्रियां होते हुए, इंद्रियों के अनेक विषय होते हुए भी जब एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं, इस स्थिति में ये मन के एकत्व का ज्ञापक बनेगा या सूचक लिंग बनेगा। तो यत्तु खलु इदम् इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोग पद्यम इति तत्लिंगम, कस्मात् क्यों, तो संभवति खलु वही बहुषु मनसु इंद्रिय मनस संयोग योग पद्यम इति ज्ञान योग पद्यम स्यात्, क्योंकि ऐसा हो सकता है, संभवति खलु वही बहुषु मनसु, बहुत सारे तो मन हो, और इंद्रिय मनस संयोग योग पद्यम, तो इंद्रिय और मन का योग पद्य भी हो जाएगा, एक मन इस इंद्रिय से लगा हुआ है, एक मन इस इंद्रिय से लगा हुआ है, अनेक मन है और वो सब से जुड़ गए, तो ऐसा होने पर ज्ञान का योग पद्य हो जाना चाहिए था, लेकिन न तो भवती, लेकिन ज्ञान का योग पद्य तो होता नहीं है, पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों विषय होते हुए भी ज्ञान का योग पद्य नहीं होता। तस्मात विषय प्रत्यय पर्यायात एकम मन, तो इसलिए विषय में ज्ञान का पर्याय होने से, विषय यानी अर्थ वस्तु, उसमें प्रत्यय यानी ज्ञान का पर्याय यानी क्रम होने से, क्रम से ही होते हैं, इसलिए एकम मन, मन एक है, इसको हम इसमें लगाएंगे। अगले सूत्र में आ रहा है जो आप पूछना चाह रहे हो, देखिए 57वां सूत्र बोलिए, पूर्व पक्षी का है, बोले न युगपत अनेक क्रिया उपलब्ध है। बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि एक साथ अनेक क्रियाएं देखी जाती हैं, एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, एक साथ अनेक क्रियाएं होती हैं, तो एक साथ अनेक ज्ञान भी होंगे। कैसे? देखिए, अयम खलु अध्यापको अधीते, ये अध्यापक पढ़ता भी है, ठीक है, अच्छे अध्यापक थे ना, मात्र पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ते भी थे, आवृत्ति भी उनको करनी होती है। अयम खलु अध्यापको अधीते, अल्प विराम, व्रजति, चलता भी है वो, चल भी रहा है। कमंडलों में धारा थी और कमंडलों को भी धारण कर रखा है। स्वच्छता अभियान उस समय नहीं था, उस समय दूसरा स्वच्छता अभियान था, तो खुले में तो करते थे लेकिन उसको ढक देते थे, ऐसे नहीं, वो हानि नहीं होती थी उसमें, आज भी करें तो कोई उसमें हानि नहीं है। कमंडलों में धारा थी, दूध लेने भी जा सकता है, ठीक है, स्वयं काम करने वाला होगा, कुछ भी कारण से जा रहा हो कमंडलू लेकर के, पंथानम पश्यति, और चलते हुए रास्ते को भी देखता है, और श्रृणोति अरण्यजान शब्दान, जंगल में जा रहा है, अरण्य में है, तो अरण्य में जो होने वाले शब्द हैं उनको भी सुन रहा है वो, और बिभेति व्यालिंग, बिभेति और डरता भी है, डरता है, डर सकता है ना, वो भी तो मनुष्य है, ये तो आशंका रहती है ना कि कोई शेर ना आ जाए। तो डरना दो तरह का होता है, एक तो वो डर है कि हम डर जाएं, हमारी धड़कन बढ़ जाए, पसीना आ जाए, ठीक है, और हम कार्य ना कर सकें, हमारा सोचना बाधित हो जाए, एक तो वो डरना है, ठीक है, जैसे कि शेर एकदम सामने आ जाए या चोर सामने आ जाए, कोई डाकू सामने आ जाए, और एक है कि अभी कोई नहीं है लेकिन हम सो रहे हैं तो हम दरवाजा हमने बंद किया, तो दरवाजा बंद क्यों किया है? ये डर है ना, लेकिन क्या उस समय डर लग रहा है क्या उस समय? वैसा तो डर नहीं है ना जैसा चोर के आने पे होता है, वो पूरे निडर हैं, हम अभी पूरे निडर हैं, कोई डर नहीं है, लेकिन दरवाजा बंद किया। अब कोई कह सकता है कि तो बहुत डरता है दरवाजा बंद करके सोता है, ये चौकीदार बैठा रखे, डरते हैं ये, मान लो लाठी हाथ में लेके चलते हैं, कभी चलना होता है जंगल में या गांव में, कुत्ते आदि से जैसे भी है, बचने के लिए लाठी हाथ में रखते हैं, तो बोले डरता बहुत है ये, लाठी हाथ में है, डरने वाला भी उठाता है, लेकिन लाठी हाथ में है इस समय वो डर रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी कहा जाता है। अंग्रेजी में भी बहुत जगह अफ्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं डरने के लिए, वहां वैसा डर जगह होता है, हर जगह वहीं अफ्रेड शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, डरता नहीं है, खुद भी नहीं डरता है वो, मेरे को डर है कि आज बिजली चली जाएगी, मेरे को डर है कि आज जितना मैं सोच के आया हूं तब उतना पाठ नहीं हो पाएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं इससे डर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो डर है ये वैसा डर नहीं है, हम जिसको कहते हैं मेरे को चिंता है, मैं ऐसा, मेरे को डर है, मेरे को डर है कि गाड़ी आज 5 मिनट देर से हो जाएगी, मेरे को डर है कि मैं समय पे ना पहुंच पाऊं, वैसे नहीं डर रहा है, लेकिन वो हल्का सा डर भी कह लो तो उस तरह का डर है। इतने कमजोर अध्यापक नहीं होते होंगे कि विभेति मतलब सामान्य डर भी तो हो सकता है ना। आगे व्याल लिंगानी बुभुत्सते, व्याल का मतलब है जो सर्प और व्याघ्र आदि है उनको व्याल बोलते हैं, उनके चिन्हों को भी वो जानने की इच्छा करता है, क्योंकि जंगल में जाता है तो वो आंख बंद करके तो जाएगा नहीं, वो देखता है कहीं शेर वेर के और इनके पदचिन्ह तो नहीं है, पदचिन्ह हो तो पता लग सावधान हो जाएगा, नहीं इस जगह नहीं जाना है कहीं, और ये पदचिन्ह ताजा है या पुराने हैं, जंगल वालों को देखना पड़ता है ये, ताजा ताजा और यहीं पर ही हो और ये बिल्कुल मृत्यु के मुख में जा रहा हो, पाणिनि जी की तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, सिंहो व्याकरण से कर्तुर हरत प्राणान प्राणान प्रियान पाणिनि, पाणिनि के अपने प्रिय प्राणों को किसने हरण किया था? शेर ने हरण किया था, ऐसे हम भी तो कहीं शेर के कालग्रस्त ना हो जाएं, ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई थी पाणिनि जी को। क्यों मरे थे वो, किसके पीछे कहानी है, जो जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं। शेर को क्या बोलते हैं दूसरे, और क्या बोलते हैं अपने, बहुत सारे नाम के पीछे एक लगाते हैं ना हम लोग, क्या लगाते हैं, सिंह। तो वो लिखते क्या है, हम सिंह लिखते हैं, और बोलते क्या है, सिंह बोलते हैं। क्यों है? तेजपाल सिंह। सिंह बोलते हैं क्या कभी हिंदी में? सिंह बोलते हैं। तो पाणिनि के मन में आया कि इसका उच्चारण कैसे हो। खोजी थे देखो अनुसंधान। अब देखो सच का तो पता नहीं, लेकिन कहानी तो ऐसी कही जाती है। तो अब वो सिंह शब्द किसके लिए है? उसके लिए, शेर के लिए, यानी बब्बर शेर के लिए। उन्होंने कहा कि इस शब्द का भी उच्चारण वही होना चाहिए जैसा शेर का उच्चारण है। ठीक है, तो शेर का उच्चारण कैसे पता लगेगा? आजकल तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, सुन लेते हैं। तो पाणिनि को सुनना था तो शेर के पास गए और शेर बोलता रहा, वो और सुनते रहे। और इस खोज में शेर ने उनको खा लिया और वो मर गए। जैसे पोटेशियम साइनाइड का स्वाद चखने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने जान दे दी, उनको पता है कि जीप पे रखते ही हमारी मृत्यु होने वाली है, पक्का। एक क्षण भी रुकता ही नहीं है व्यक्ति, जीप पे गया और मर गया। लेकिन जानने की इच्छा थी कि पोटेशियम साइनाइड का स्वाद क्या है, हमारे को ये खोज करनी है। हम जीवन में यही खोज कर लेंगे तो बहुत है। अब पाणिनि ने तो सारी रचना कर दी थी, बाकी काम चल रहा था, और भी कुछ करते, लेकिन यहां पर अटक गए थे वो। तो जैसे आज का वैज्ञानिक भी अपनी जीवन को दे देता है, तो पाणिनि ने भी दे दिया। पोटेशियम साइनाइड के लिए कि भाई वो चखे और बोले, बोलने तक का ही समय नहीं रहता है कि मैं बोल सकूं कि ये इसका स्वाद ऐसा है, मीठा है, खट्टा है, चरपरा है, वो मर ही जाता है, बोल ही नहीं पाता है। पूरी तैयारी से कि जैसे ही रखेंगे मैं बोल दूंगा। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो बोला तो नहीं जाता, तो लिख लो यहां पर, हाथ वहीं रख रखा है, पोटेशियम साइनाइड रखा और बस उंगली रख देना, बोलने की अपेक्षा तो सरल है। ये भी किया, लेकिन इतना एकदम से मार देता है वो, इतना भयंकर विषय, वो उंगली भी नहीं रख सकते थे। और ऐसे बहुत से वैज्ञानिक मर गए, ऐसा सुना जाता है। तो भाई पाणिनि तो मर गए थे, फिर हमें कैसे पता हम सिंह सिंह क्यों बोलते हैं? हम शेर कैसे बोलता है? सिंह। शेर जो बोलता है ना ऐसे गूंज के ही तो बोलता है। ये जो हमारी भाषा में सिंह आता है ना, सिंह नहीं बोलते हम, सिंह। तो पता कैसे लग गया? तो पाणिनि जी भी, संभावना तो थी कि भय था मृत्यु का उनको भी, तो शिष्यों को बैठा रखा था उन्होंने। शिष्य पेड़ वेड़ पे बैठे थे, दूर बैठे थे, अकेले थोड़े थे। तो जैसे तो जैसे ही शेर बोला तो पाणिनि जी ने भी उच्चारण किया। और शेर को तो पता लग ही गया था, शिष्यों ने सुन लिया, शिष्यों को ज्ञान हो गया, और वो परंपरा हमारे तक चली आ रही है। एक शब्द के लिए, वो तो शब्द शास्त्री थे, एक शब्द के लिए भी जीवन दे देते हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए तो इसी में ही आनंद था। मैंने कहा उस समय वीडियो आदि नहीं थे, जो भी कारण हुआ होगा, जो प्रत्यक्ष करना चाहता है ना, वो उसमें त्रुटि नहीं करना चाहता। पाणिनि की रचना आज ऐसी है कि हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मानव मस्तिष्क की सबसे श्रेष्ठ रचना है। वेद तो मानव मस्तिष्क की रचना नहीं है, इसलिए उसकी तो श्रेष्ठता अलग है, उससे तुलना नहीं। लेकिन अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क की आज तक की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो बिना किसी दोष के अच्छे से अच्छा बनाना चाहते थे। जो आज की भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहूं तो जीरो एरर, कि एक भी कमी नहीं। जीरो मतलब शून्य, एरर माने कमी, एक भी शून्य ना हो, ऐसा आजकल लक्ष्य लेकर के चलते हैं कंपनियों वाले कि हमारी उत्पाद में, प्रोडक्ट में एक भी कमी नहीं रहे, 1% भी कमी नहीं रहे, जीरो एरर, कोई कमी नहीं आए। तो वो तो समर्पित व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। चलो विभेति व्याल लिंगानी बुभुत्सते, व्याल के लिंगों को भी देखता चलता है कि कहीं चिन्ह तो नहीं है। स्मरति च गंतव्यम, और जिस जगह जाना है उसको भी स्मरण करता है। स्मरति च गंतव्यम स्थानीयम इति, ये स्थानीयम लिखा हुआ है, इसको त या को था कर लीजिए। स्थानीयम वो स्थान जो ठहरने योग्य, जो ठहरने योग्य होता है उसको स्थानीय बोलते हैं। तो गंतव्य को, ठहरने योग्य को वो स्मरण करता है। तो क्रमस्य अग्रहणात् युगपत एता क्रिया इति प्राप्तम मनसो बहुत्वम इति, तो क्रम का अग्रहण होने से, ये तो सब एक साथ होते हैं, तो युगपत एता क्रिया इति, ये सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं, इसलिए मनसो बहुत्वम प्राप्तम, मन का बहुत्व प्राप्त है। आप एक ही क्यों कह रहे हो, पूछो। अच्छा जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। बोलो। अगर हम सभी शरीर में एक ही मन काम कर रहे हैं ऐसे मानेंगे तो क्या दोष है? इतनी तीव्र गति से एक ही मन सभी शरीरों में काम कर रहे हैं। आप ही में से बताइए। इनका कहना है कि सब शरीरों का एक ही मन, सब शरीरों में एक ही मन, ऐसा अगर माने तो, एक एक शरीर में एक एक नहीं, सब शरीरों में एक ही मन माने तो क्या दोष आएगा? सबको एक जैसा ज्ञान होना लगेगा। मन के क्या क्या है, मरने को छोड़ दो, जीवित अवस्था में भी मन के क्या क्या है, सुख दुख का संवेदन करण है, स्मृति है, उहा है, ये जो सारे कार्य हैं, वो फिर एक जैसे होने लगेंगे। अगर वो भी उसका सुख वैसे ही होगा, मतलब उसका तो नियम करेंगे तो कैसे एक ही करेंगे? मन इस, नहीं, इसका क्यों कर रहे हो आप? आपका ऐसा माने तो, ऐसा माने तो पहले प्रमाण तो दो, ऐसा क्यों मानते हो आप, आधार क्या है? अब ये पूछे जा रहे हैं, मैं उत्तर देता जाऊंगा तो ये कुछ न कुछ कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं मान लेते, ऐसा क्यों नहीं मान लेते। तो अभी क्या चल रहा था? नहीं, वाद जल्प वितंडा में बोलिए ना, एक ही पाले में, तो वाद जल्प वितंडा की दृष्टि से इन्होंने अपना पक्ष तो नहीं, उसका कोई हेतु नहीं रखा था, अपनी बात की स्थापना नहीं की थी, प्रतिज्ञा तो थी, प्रतिज्ञा तो है ही कि भाई एक मान ले, कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया था। अब ये पूछे जा रहे थे और मेरे को, मैं देता भी जाता कुछ, ये और पूछते जाते, तो रोकने का क्या तरीका है? पहले बोली, पहले ये तो बताओ, चलो आपकी बात भी मान लेंगे, प्रेम से बोल दो, भाई आपकी बात भी मान लेंगे, आप ऐसा क्यों मानते हो आप? अब वो सोचने लग जाएगा। क्यों, क्या हेतु दूं? और हेतु दे तो खंडन कीजिए फिर उसका, उसको रोक, रोकने का तरीका है। आगे देखो। ये पूरा करना है, देखो, नहीं मेरे को भय लग रहा है अभी पूरा नहीं होगा, सोच के तो मैं और भी आगे का आया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं होगा तो फिर डरने की बात है, समय पूरा हो रहा है, वैसे तो हो ही चुका, अब ये नहीं हो पाएगा, हाथ से जा चुका है, कोई बात नहीं, जितना हाथ में आता है देखते हैं। 58वां सूत्र बोलिए, ये सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है। बोले अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि आशु संचारात। अलात चक्र के दर्शन के समान, अलात चक्र कहते हैं, अलात कहते हैं कोई आग लगा देते हैं किसी मशाल आदि पे, किसी वस्तु पे, और उसका चक्र हो, वो चारों तरफ घूमता है, जैसे कई बार सरिये के या डंडे के दोनों तरफ आग लगा दें और उसको तेजी से घुमाएं तो एक गोल घेरा बन जाता है, या तो फुलझड़ी को हम घुमाते हैं तो वो दूर से देखते हैं तो हमारे को पूरा एक गोल घेरा, तेजी से करें तो, और ये पंखा भी उदाहरण है हमारा, आतिशबाजी में वो अलात चक्र पूरा चक्र बन जाता है वो, तो अलात चक्र के दर्शन के समान तदुपलब्धि, इसकी उपलब्धि हो रही है। अलात चक्र में वास्तव में चक्र नहीं है, वो अग्नि दो या तीन चार स्थानों पर ही है, पूरी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दिखाई देती है। इसी तरह से ये जो बहुत सारे ज्ञान है, ये हैं तो अलग अलग, लेकिन उनकी उपलब्धि भी ऐसी हो रही है। हेतु क्या है? आशु संचारत्वात्, संचारात, शीघ्रता से उसमें गति होने के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। भाष्य, आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते अल्पविराम। तीव्र गति होने के कारण, अलात के का भ्रम के कारण से विद्यमान क्रम गृहित नहीं होता, क्रम है लेकिन विद्यमान क्रम गृहित नहीं होता, भ्रांति से। क्रमस्य अग्रहणात अविच्छेद बुद्ध्या चक्रवत बुद्धिर भवति। क्रम का अग्रहण होने से, क्योंकि क्रम गृहित नहीं हो रहा है, इसलिए क्रम के अग्रहण से अविच्छेद बुद्ध्या, लगातार बुद्धि से, बिना कटे ऐसी बुद्धि से चक्रवत बुद्धिर्भवती, चक्र के समान हमारी बुद्धि होती है कि ये चक्का चक्र है, गोल घेरा है। तथा बुद्धि नाम क्रिया नाम च आशुवृत्तित्वात् विद्यमान क्रमो न गृह्यते अल्पविराम। इसी प्रकार बुद्धि के, ज्ञान के और कर्मों के आशुवृत्ति होने से इसका क्रम गृहित नहीं होता है। मन ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है, दोनों करती है, ज्ञान भी तेजी से करती है, क्रिया भी तेजी से करती है, इसलिए दोनों का ग्रहण किया इन्होंने। क्रमस्य अग्रहणात् युक्पत क्रिया भवंती इति अभिमानो भवति। क्रम के अग्रहण से एक साथ क्रियाएं होती है, यह हमें अभिमान होता है यानी भ्रांति होती है। आगे किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात् युक्पत क्रियाभिमान अथ युक्पत भावादेव युक्पत अनेक क्रियोपलब्धि रीति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा क्यों माने कि क्रम का ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए एक साथ क्रियाओं में भ्रांति हो रही है, ऐसा क्यों ना मान लें कि एक साथ ही हो रहा है और एक साथ ही उपलब्धि हो रही है, ऐसा क्यों ना मान लें हम। और आगे कहता है नात्र विशेष प्रतिपत्ति कारणम उच्यते इति, आपके द्वारा कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं गया है कि एक साथ होते हुए एक साथ ज्ञान हो रहा है या एक साथ न होते हुए एक साथ ज्ञान हो रहा है, इसमें कोई हेतु तो दिया नहीं गया आपके द्वारा, तो क्यों ना वो भी मान लें। इति तो अब सिद्धांति बोल रहा है, इति के बाद का जो वचन है वो सिद्धांति का, उक्तम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति इति। ये उक्तम मतलब पीछे जो 56वां सूत्र है उसमें जो कहा गया था वो ही बोले हेतु मैंने दे दिया था, ज्ञान अयोगपत्यात यही वाला। तो उक्तम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति, भिन्न भिन्न इंद्रियों की विषयांतरों में पर्याय से बुद्धि होती है ये हमें प्रत्यक्ष है। भवंती इति तच्च अप्रत्याख्येयम् आत्मप्रत्यक्षत्वात्, इसका आप खंडन नहीं कर सकते क्योंकि यह हमें सबको प्रतीत होता है। अथापि दृष्ट श्रुतान अर्थान चिंतयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते अल्पविराम, और जो दृष्ट और श्रुत अर्थों को चिंतयतः माने स्मरतः स्मरण करते हुए जो क्रमशः हमारे को स्मृति आती है, न युगपत अनेन अनुमतव्यम इति, बुद्धिया एक स्मृति भी हमें एक क्रम क्रम से आती है इसलिए न युक्पत अनेन अनुमातव्यम इति, इसलिए हम ये अनुमान नहीं कर सकते कि ये एक साथ होते हैं। आगे वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम्। तो वर्ण पद और वाक्य, हमारे को जो बुद्धि यानी ज्ञान होता है वो कैसे, वर्ण पद और वाक्य उसी क्रम से, और उनकी जो बुद्धि है उनके आशुवृत्ति होने से क्रमस्य अग्रहणम्, क्रम का ग्रहण नहीं होता है हमारे को, एक साथ ही प्रतीत होता है। कथम तो वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम तावत् श्रवणम् भवति। वाक्य के स्थलों में वर्णेषु वर्णों में उच्चरत्सु उच्चारण किए जाते हैं वर्णों में, प्रतिवर्ण हमारे को श्रवण अलग अलग होता है, और श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा पद भावेन सब प्रतिसंधत्ते, और सुने गए वर्ण एक या अनेक पद के रूप में हमें प्रस्तुत होते हैं, और पद समूह प्रतिसंधानाच्च वाक्यम व्यवस्थिति। नीचे चला गया क्या, प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधाय पदम व्यवस्थिति, और उनको जोड़ने के बाद में पद का व्यवस्थापन कर लेता है, निश्चय कर लेता है, और पद व्यवसाय ने स्मृतिया पदार्थम प्रतिपद्यते, और पद का निश्चय करके स्मृति से उस पद के अर्थ को वो जान लेता है। और पद समूह प्रतिसंधानाच्च, और बहुत सारे पदों के समूह को जोड़ लेने से वाक्यम व्यवस्थिति वाक्य का निश्चय करता है, और संबंधाश्च पदार्थान गृहीत्वा, और उन पदों से संबद्ध पद के अर्थों को ग्रहण करके वाक्यार्थम प्रतिपद्यते वाक्यार्थ को जान लेता है। न चासाम क्रमेण वर्तमानानां बुद्धिनां आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते, तो इन क्रम से विद्यमान बुद्धियों के होते हुए भी आशुवृत्ति के कारण से हमें क्रम गृहित नहीं होता है। तदेतद अनुमानम अन्यत्र बुद्धि क्रिया योग पद्याभिमानस्य इति, तो इसी से हमें यह अनुमान हो जाता है कि जो बुद्धि और क्रिया का अयोग पद्य है, अयोग पद्य का जो अभिमान है वो अभिमान है, ऐसा ही है। न च अस्ति मुक्त संशया और अलग कर लीजिए युगपद उत्पत्ति ही बुद्धि नाम, जो बुद्धियों की युगपद उत्पत्ति है वो मुक्त संशय नहीं है। आप कह रहे हो कि युगपद उत्पत्ति होती है उसमें संदेह है अभी। यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयत, जिससे कि मन का बहुत्व एक शरीर में अनुमान किया जाए। और एक सूत्र और है 59वां, बोलेंगे यथोक्त हेतुत्वात् च अणु, यथोक्त हेतु से वो अणु है, इन्हीं हेतुओं से मन का एकत्व सिद्ध किया, अब अणुत्व सिद्ध कर रहे हैं कि अणुमना एकम च इति धर्म समुच्चयो ज्ञान अयोगपत्या। ज्ञान का अयोगपत्य होने से मन अणु है और एक है, ये दोनों बातें भी साथ में आ जाती हैं, अणुत्व भी आ जाता है। क्योंकि महत्वे मनस, यदि मन महत् परिमाण वाला हो तो सर्वेन्द्रिय संयोगात, सब इंद्रियों से संयोग होने से युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण होने लग जाएगा। इसलिए अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ अलम्। प्रणाम। सभी को साथ रविवार ओम शिव। स्टॉप है ना ये, और कहाँ दिखा रहा बटन क्यों नहीं, कहाँ गए लोग।